امام ابو داو تنزیح الصوم باب دے پا بیان د تنزیح الصوم کی روجہ با دا سن لر ساتے او د دی ثواب پا سخرا بیگی کمیگی پا بازی سیزنو خوڑو ثواب د سره ختم شو اپا بازی کی دی پاکی سپری نخل دا ابو الفصل الاول فصل اول دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ته فرمای وي رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمایلی ملم یدا قول الذور چا چی پری نو خویناد دروغ نه مراد باطل خبر ده پکی گناه داد پچا بهتان تړي دروغ وي د کفر خبره کې د دروغ گواہی کې غیبت کې تهمت لګې بدنامه شوک چاله کنزلی کې روج په خلا ول عمل به او پدی عمل پر نو خو فلیس لله حاجت دنشت دی الله لرس حاجت فی ان یدع طعامه و شرابه چې دې خوراک او سکاک پریزي رواه البخاري وګوره تنزیه او صوم شو او یومنی سره وګوره روزه صفاکا اگر دې روزه په اوثار نه تر ماخام مغیبت وکو ها بھائی او الله دې رحم وکي کله وای سمرد پردو نه لاندې په دوکو کې خلق پراته که رمضان کی مثال په تور ز درس کوم خټول رس تاسو بل پس سپکه خله خوځو نو ما غورته د درس نو میخه اته خلینه سره وز اته خلینه پر دې غیبت ته چغلی دا نو الله دې زموږ د ټولو حفاظت او فرمایي جمهور علما دا وای چې درو غیبت چغلی دا روجه فاسده نه او ثواب ول سکو ثواب ول ختم کو ای سفیان سوری وی امام اوزاعی وی وی دا پکی فساد مراولی دا پروجه کی فساد مراولی دا دغا ایمه کرامو کول لے وان آئیشاد ام المومنین آئیشی صدیقی رضی اللہ عنہ روایت تے بی بی فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو بی بی آنی بی اخکلولی ویباشرو او بدن بے پی وسکولو د بیبیانو د بدن سرا مباشرت بے کولو وهو صائمون ویبرو جدارو وکانا املککم لی عربیهی او غدیر مالکو د تاسونا د خپل حاجت او د خپل خواهش د پارا دې یو وجه ذکر کا ای عام سړی کچری تقبیل کای مباشرت کای نو اسه نه په جما کې واقع نشي ا پر رمضان کې چې جما او شنو بیا رسو دغه کفاره سمره ګرانه ده لکه رسو د کفاره ذکر را روان دی نو کو سوق د مباشرت او د جیمانه په عمل وی نو خلول او دا مذکوره خبرې په دې حدیث کې دا ورته درستی دي ګرا له عربی هی اکثر علما روایت کوي په فتحته نو سرا دا په معنا د حاجت راځي مراد تی حاجت الجماع دے او غی دیر مالک داغ حاجت جماع دا پارا یعنی نفس داغوی قابو بعض علماء کسرد حمزی ذکر کری ارب نویداد عزوی توی یعنی عورت چه ورته وای بعض علماء دا تفسیر بالعزوا دے رد کړي و اذا خارج دي عن سنن الادب نو بعض علماء په دې دویمه معنا باندې رد کړي نو دای وي خبره دادا چې دا په معنا د حاجت دی خو کنایه ده د مجامعت نه ذکر دی وی ذکر د اندام دا مناسب نه دی د زنانو سره بیا په حضور د رجالو کې دیو جن موطا کې د حدیث دا سره ایوکم املاکو لنفسه د دغه قول لما او راجح ګرځولې او دی کی بیا دا اهل علم و مذاہب دی تفصیل پکی دا دے وی دا شاب زوان دا پار دا سکول مکروح دی او دا شیخ بڑا دا پار دا مباح دی لکر اس تو با احادیثو کی دی تفصیل وضاحت راشی وانها او د بیبینا روایت ته دا فرمایو یو رسول الله صلی الله علیه وسلم یدرکه الفجر راغیر بکو د سبا را خطو پر رمضان کی و هو جنوب نی وپالد د جنابت کی من غیر حلم احتلام منو انبیاء باندې احتلام نی بلکې دا د بیبیانو د صحبت د وجنو فیغتسل و یصوم نو غسل به وکو او بیا بیرو جنیوا نگور حدیث کی دعوی چی جمع چا پر رمضان کیو کا بی بی سراو غسل را رستو کو پس دلو الفجرنا نجائز دی او زکیوی من غیر حلم وی احتلام د شیطان د طرف نی اپیغمبران د شیاطینو نمعصوم دی اگر چې مسله کې اهل علم او اختلاف ذکر کړي خبره ته خیال رسیدو کنا لکه امام نووي رحم الله وای وای کله یقعو الانزال بغیر رؤیت شین فی المنام نو بیا علماء دلیل نیولې من اجاز الاحتلام علی الانبیاء غدی کې اشهر قول داده چې دا په انبیاءو ممنوع دي لانه من تلاعب الشیطان او دې ته جواز ته ټولو لمه لار دي اختلاف پکې د شانشتا متفق علیه وان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم اللہ حبیب طلب دخکر لگولو کڑو او دوی محرمو حالت احرام کی خکر لگولو او خکر لگولو وغیر جدارو اغیر و جدارو دا اهل علم و اختلاف دے پخکر لگولو کی سوائم تا نو جمهور علماء امام مالک امام شافی امام ابو حنیف رحم اللہ وی وی باک نشتا پا وخ دا امن کی ذکر دا روجہ پی ماتی گی نا خسڑے خکر لگولو سر کمزورے کی گی کل دا ضعف و کمزوری سبب د روجی د ختمیدو جوړ شي. اباد اهل علم لار دی لکرسو حدیث راضی و اید حاجم او د محجوم روجه لار لکر راضی اختر الحاجم او المحجوم او مسله در تدارستو تفصیلی را روانه دا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال فرمائي دي وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي من نسيا چان چه هر شلو د درو جوفا کلا او شربا خوراک اوس کا کیو کو فليتم صومه نروجدي پرکی فانما تمه الله وسقاه الله ورته توا موسلاک ورکو په هر خوراک اوس کا کو روجه ماتن دا نو دې د خپل روجه برابر کی متفقن علیه وعنه د ابو هريره رضی الله عنه نو روایت قال دې فرمایي بینما نحن جلوس فمن دې کی چې مونږ ناشتو د نبی صلی الله علیه وسلم سره اذ جاءه رجل یو سړی ورته راغی سو کوئی د سلمت ابن صخر البیازی لکه امام عبد الغنی په مبهماتو کې د دې ذکر کړ تا سورته شو شولو کې کنا رجل مبهم دې نو د دې ذکر راغله زه نبی علیہ السلام تراغ یا رسول الله هلکتم ویزه خو بس هلاک شو بعض روایتو کې دا الفاظ هم راغلي ابو عوانا او دی کې راغلي جا رجل و ينتف شعره هه دا ډیر خفقانې وخت شو کو سینې ټکول وی هلاک الابعد نو دې راغې د الله حبيب ته داسې وي قال مالک د الله حبيب صدر لشوي قال وقعت على امراتي ويما صحبت قد بيبي سرا وانا صائم او زرو جدارم او دا د رمضان روزه دیو جن د فقها او اختلاف راغله توجه مله بیا وای چا چې مطلقاً د رمضان روزه کې فساد را وستو خورا کیو کو اسکا کیو کو جمعیو کنو پا دب کفاروی دا دا مالکیو او دا حنفیو قول لے اباز علماء وی چی پا جمع بانی کفار لازمی گیو پا نورو نا فقط دا عمره دا ځکه نس وای د جما باره کې راغلی سپو شوی په خبره باندې نس د سباره کې راغلی اصل کې د علت راشته احناف او مالکیه وای چې چارو جما تک په عقل او شرع آمدن نو په دب واجبېږي هغه چې په جما واجبېږي قزام دا او کفارم دا او دا نور وای چې کفاره لازمیږي په افطار بل جما باندې نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته فرمایل هل تجد رقبه تعتقها سو غلام مومی چی ازاده کی ادوی اکی گور رقبه مطلق ذکر کرده دا د احناف دلیل دی وی کافر رقبم په کفاره کې جایز ده ځکه اطلاق راغله ابن حزم او احناف علما وی او ائمه ثلاثه ورته ایمان شرط کوي ناغی وی دا مطلق مقید دی په کفاره د قتل کې ها ناغه مطلق په مقید باندې حمل لے قال لاغوی غلام کم زیمومم زی غریب سنیم قال فال تستطویون تسو ما شهرین متتابعین وی آیا وصل ری چی دومی آشتی روجی پی در پی اونی سی قال لاغوی ندا وصمی نیشتا وی دا غمار در روجی وجه ندا مسئلہ پی خشوی قال هل تجیدی تام ستین مسکینن وستشتا چشفی تو مسکینانو تا روٹای ورکی قال لاغوینا قال اجلس وی کینا بس فا پس صحابی کینا سو فوامکس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او مکس یا مکس کعب بانی زمان فتو دوار جیزی بے ففینا کیناستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبینا نحنو علا ذالک فمن دری چی مونگ داسیو روڑشو نبی علیہ السلاة والسلام تا بے عرکن فیه تمرن یو غٹ چنجئی چی پاغی کی کجوری وی والعرق والمکتل الزحم داغ غٹ چنجئی تا وی دا تفسیر دی د باز رواتونه او ظاهر دا دی چې دا د صحابی نه دی خو روایت دی ابن عینه دا وایي چې دا د امام زهری رحم الله نه دی باز وایي پدی کې پینزل لسوا راتلل سور راتلل اباز علماء دا دی ذکر نده فرمائلے وین السائل قال انا قال خذ هذا واذا ولف تصدق به نخيرات كپدي فقال الرجل دي سړي وي صحابي اعلى افقر مني يا رسول الله پډير فقير زمانه ياد الله رسول فوالله ما بين لابته ها يريد الحرته قسم می دینشت پا من دو کانی زن ازمکی دنی مدینی منوری کی اہل بیت افقر من اہل بیتی زمان الوی غریب خوب مدینی منوری کی رشتا فزوحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ حبیب تبسمکو حد بدت انیابو او اغا انیاب غا خون مبارک سرگن شل او په یو روایت کې راغلی حتا بدت نواجزو هو ثم قال اطعمه اهلك وزبال بچل دی ورکنو متفقون علیه پای اخرى وا د خبرې ته ګوره توجه کړئ لیبانی علماء لیکلی چې د فقر او د تنگدس نه سکوت د کفاره راضی کنا د دې کې د امام شافعی رحم الله دو قولونه دي او یو روایت د امام احمد رحم الله هم دی دی وی فقیر نه کفاره ساقط شوا دیوی کې اوسړی عاجز شو د آزادولو د غلام د روجو او د توام ورکولونه نو کفاره ساقط شوا ځکه اے دلیل څه دی پیغمبر د توی چې دا کفاره د کجوري په بچو خروا ادا سی ولو نوی چې بیا به کفاره بل ورکه ها اباز اهل علم وای شنا کفاره نخلاصې نشتا وای دا د پوره خاص و او دا قول د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی وای په غریبای او په تنگ دستای کفاره ساکتی گینه امام مالک امام ابو حنیفه رحم الله وای او دا صحیح مذهب د امام شافعی رحم الله ام دی هدی کتاب یو مسئله دا اوی توجه بولا د اتفاق دی چې دی به د دی روجی قضا راړی او کفاره به مور کوي دا ائمه او اربعو د جمهور قول دی دغه روجه به څه کوي دا به قضا راړی او کفاره به مور کوي هدي کې دا یو مسله ده چې آیا په دې دریشي جون تیر شول کنه غلام آزادول دوه میاشتې روجی نیول شپېته مسکینان مړول نو آیا پدی کی تخیر دے او کنا داسی دے چی دی یو وسنی نو بل بای کپوی نو شای پا مسئلہ بانے نو دا مسئلہم دو علماء کرامو پا منس کی اختلافی دا چې کفاره کې د دې دریو خصالو دا علي ترتیب دی او که علي تخیر دی په مسله پويږي اے ترتیب دا معنا وا چې دې رستنی تبالا راضي چې دې مخ کې ناجز وي امام مالک رحم الله وای تخیر دی سره تخیر دی دریو کی جی کم خواہ یا بکائی امام شافی امام احمد امام ابو حنیفر ام اللہ وی جنا اول عتق دی نکد آغی وسنو بیا روجی دی نکد روجو وسنو نو بیا اتعام دی په خبرو رسېږي بای بیا ګورا بازی علماء د ترجیح طرف تلاړ دي دا حدیث چې د امام زهری نه کوم راویانو به ترتیب ذکر کړي چې اول اعتاق دي بیا روجی دي بیا اطعام دي نو دا اکثر دي د اغه چانه چې غي تخیر نه کړ کړي وای کوم راویانو چې ترتیب ذکر کړي نو دا دیرشتی بلکې د دیرشو نم سیوا دی او رواد د تخیر کم دی رواد د تخیر څه دی نو د دې کې علماو لیکلي راجح ترتیب دی او دا احوتم دی ځکه په بعض روایتو کې لفظ او مراغله په بعض کې سره غلې اتا کور د دې محدثینو د دې ائمه الله دې قبرونو د نور نډک کی دای مخې لدار روایت می چې واو دې نو باز کې او می نو پا دی ترتیب بانه دا مسلم دا چه که دا سیوشی نو پا یوازه سڑی نو پا خزم کفاره رازی جمعه پا رمضان کیوکا نو کما کفاره چې په سړی راځي او په خزم راځي دغه ترتیب وار چې اول غلام اوس غلام خود سره شته نه دغه د چا د روجو وسو یا به تام نو ور کوي د جمهور د قول مطابق چې کله وسنی او شرعن دې د روجو د نیونه سړی عاجز دی نو بیا بشپیتو مسکینان سکی دا به مړی او ګردام وی چې ساقیتی کی نه په فقیرای نو کوزي خداشه بده کای څه پوښی په خبره باندې دا شه د په زمه شو چې کوم علما دا وای چې دا ساقیتی کی نه لکه امام مالک امام ابو حنیفه او صحیح مسلک د امام شافعی مولا امدار چې په فقیرای غریبای باندې دا کفاره ساقیتی گینا وصلی الله تعالی علی خیر خلقی